مسلمان ایجنٹ نے کسی مسلمان کو ویزا فارم پر عیسائی لکھنے کا مشورہ دیا تو کیا حکم ہے؟ مشورہ دیتے ہی ایجنٹ کافر ہو چکا، جس کو مشورہ دیا گیا اسے لازم ہے کہ وہ اس مشورے کو مسترد کر دے۔ بہار شریعت حصہ 9 صفحہ 88 پر ہے، کسی کی عورت کو مشورہ دیا کہ تو کافر ہو جاتا کہ نکاح ٹوٹے اور شوہر سے پیچھا چھوٹے، وہ عورت کفر کرے یا نہ کرے، یہ مشورہ دینے والا کافر ہو گیا۔ فتاوی خانیہ صفحہ نمبر 572 پر بھی یہ جزئیہ موجود۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔